Basaiziak antolatzen du kulturaste bat eta gero kulturaldia bihurtu dena 1969-tik eta belaunaldi desberdinak beraz bata bestearen gibeletik lekuko hartzen ibili dira elkarte untan eta segitzen dugu ba, beti kulturaldi horren antolatzen ba, belaunaldi bakotsak bere pixkat marka edo estiloak ahiz eta Basaiziaren helburua beraz lehenik da kultur euskarazko kultur eskaintza bat proposatzea Baigorriko eskualdean beraz kultura eta hizkuntza biziaraztea baita ere ahemanak lotzea lehenik Nafarroarekin Nafarroako eskualde desberdinekin bai lanaren bitartez eta proiektuen bitartez eta ere Euskal Herri osoarekin zabalago ikusita. Indu indar berezi bat aurtengo kulturaldia albezain bat mugitzeko eskualdean ejango ginuke ekitaldiak mugiarazi ditugu Baigorri inguruko herrietara. Ola, ba, pixka bat gure xede hortan ere sartzeko inguruko egiak, sendidezaten Basaizia haien elkartea dela ere bai.